और दूसरी तरफ जिस जगह उन्होंने यूसुफ को कुएं में डाला था, वहां एक काफला आया। काफले के लोगों ने एक आदमी पानी लाने के लिए भेजा और उसने अपना डोल कुएं में डाला तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर पुकार उठा, लो खुशखबरी सुनो, ये तो एक लड़का है। और काफले वालों ने उन्हें एक तिजारत का माल समझकर छुपा लिया और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह को उसका पूरा पूरा इल्म था।